Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Ekim Cuma. Yıl 2013, ay 10, gün 284, Hızır 159. 1434, Hicri Zilhicce 6, 1429, Rumi Eylül 28. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması 1922. Günün tarihi. 87 yıl önce bugün 11 Ekim 1926'da kıyafet kanunu kabul edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi ve bayramdan önce, bir haftalık tatilden önceki de son Açık Gazeteyi yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekip, aynı zamanda da Emre Gümüşer bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Hal and Oates'tan çaldığımız Man Eater, Adam Yiyen adlı parçayla girişimizi yaptık. Hal and Oates grubunun grubunun elemanlarından Darren Hall'un doğum günü bugün. 1946'da Amerikalı rock, rhythm ve blues ve soul şarkıcısı, aynı zamanda klavye, gitar ve başka enstrümanları da çalıyor. Önemli bir müzisyen sayılıyor. Darren Hall'a da bir günaydın demiş olduk. 1946'da bugün doğan. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak, 1582'de bugün şeyin uygulanmasına, Gregorian takviminin uygulanmasına başlandığı için 11 Ekim tarihi İtalya'da, Polonya'da, Portekiz'de ve İspanya'da yokmuş. Bugün olmamış. O günü yok saymışlar. O gün doğanlar önümüzdeki sene artık doğum gününü kutlamak zorunda kalacaklar. Öyle bir ufak problem olmuş. 1939'da bugün Albert Einstein Roosevelt'e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e atom bombası konusunda dikkatini çekmek için yazdığı mektubunu kaleme almış. Nazilerden korkuyor. Nazilerin yükselişinden ve dünyanın başına bela olacağından da korkuyor. Sonradan biraz da pişmanlık ifade edecekti bu işte. Önce bir rol oynadığı için kullanımını görünce. Hayatımın hatası olarak da nitelendireceği bir şey de olduğunu okumuştum ben. Evet. Tekrardan teyit etmek var. Deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, Jacques Cousteau, 1977'de bugün teknesi Calypso ile İstanbul'a gelmiş. Bu kadar. Tarihte bugün haberleri de böyle. Hey, felaket haberi yoktu bugün. Hı? Büyük bir felaket haberi yoktu. Geçmişten gelen evet yok. Evet. Bugüne denk düşüyor. Bugün zaten bazı ülkelerde yok biliyoruz. O yüzden belki de. Olabilir. Yani korku verici bir haftayla başlamıştık. Korku verici bir şekilde de devam edeceği benziyordu. Aynı şekilde devam etti. Oldukça yoğun bir gündem vardı ve haftanın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Evet, hafta sonuyla birleşince 9 güne çıkan bayram tatili de büyük göç başlıyor diye verilmiş mesela bugünkü Hürriyet gazetesinde. Ve bayram tatili kazalarla zehir olmasın, trafik kazalarıyla zehir olmasın diyor. Gerçekten de bu büyük miktarlarda, rekor miktarlarda şey yaratıyor biliyorsunuz. Evet, hali hazırda bayram başlamadan Kütahya, Sakarya, Elazığ'da ölü sayısının oldukça fazla olduğu trafik kazaları haberleri de geliyor. Bunun içine Bilecik'i de ekleyebiliriz. Evet. Peki, en büyük korkularımızı neler olduğu konusunda da bazı haberlerimiz var. Onlarla da ilgili bakabiliriz şimdi. Vatan Gazetesi'nde çıkan ilginç bir haberle başlayabiliriz herhalde. Türkiye'de dünyadaki sorunlara karşı çok duyarlı olduğunu ortaya çıkardığını belirten bir Barem Research araştırması var. Gallup'la beraber, Gallup International'la beraber dünyanın en büyük sorunlarını araştırmış. Yani 46 ülkede 40.275 kişiyle yapılmış bir araştırma ve Türk halkının en çok Türkiye halkının en çok kaygılandığı konu Arap ülkelerindeki iç savaş olduğuna dikkat çekmiş. Fakat bu arada da çok büyük, dünya nüfusunun %52'si küresel ısınmanın %44'ü ise terör olaylarının artmasını bekliyormuş. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de daha ilginç bir aslında tablo var. Türkiye halklarının %77'si önümüzdeki 3 yıl içinde küresel iklim değişikliği ve çevre felaketlerinin artmasını bekliyormuş. %77 bu 1000 kişi arasındaki oran. Gene ikinci beklenti olarak da dünya genelinden tamamen farklı olarak nükleer silahların çoğalmasıymış %75 oranıyla. Yani 4 kişiden 3'ü önümüzdeki 3 yılda nükleer silahlarda artış bekliyormuş Türkiye'de. Ve Türkiye'de nüfusun yarısından fazlası şu sorunların artacağını söylüyormuş. %61 ile Arap ülkelerindeki huzursuzluk, %59 da küresel kriz, %57 ile belki bu oran biraz az gıda ve su kıtlığı ve %51 ile terör. Evet, yani küresel ısınmanın artacağını düşünen %52 gibi büyük bir oran çıkıyor. Dünyada da bu aslında önemli bir şey. Evet, şimdi medya son, ve lobilere rağmen. Rağmen evet, yani halkın aslında genel olarak genel tablonun farkında olduğu ama açıkça ortada, fakat buna karşı ne yapılacağı ayrı bir konu. 2047 yılında şehirlerin bir kısmının yaşanmaz hale geleceğine dair de çok önemli bir araştırma çıktı. Hawaii Üniversitesi Amerika'dan araştırmacıları kapsamlı bilgisayar modellerine dayanan bir araştırmalarda ortalama olarak 2047 yılını orada artık iklimden kontrolden çıkan bir iklim durumu tablosu koymuşlar. Yani çok çok kapsamlı bir araştırma. 1860 ile 2005 yılları arasında neler 150 yıllık bir dönemi kapsıyor. Atmosfer sıcaklığı şimdiye kadar hiç kaydedilmemiş kadar yüksek bir seviyeye ulaşacağını tespit etmiş durumdalar. Yani başka bir söyleyişle belli bölgeler için en soğuk yılın geçmişte yaşanan en sıcak yıldan bile sıcak olacağı ortaya çıkıyor ve saygın Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma bu. Hayat, yani New York Times'ın haberine göre de hayatınızdaki en ağır, en travmatik olayı düşünün. Bizler yakında bu olayın çok yakın zamanda bir norm halini alacağını söylüyoruz demiş araştırmanın baş yazarı Camilo Mora. Ve en fazla da 20-25 yıl ertelenebileceğini işaret etmiş. Yani artık bunun gidişat böyle. Şehirlerde 2046'da terk edilecek gibi açıklamalar. 2046'da sen ne yapıyor olacağını tahmin ediyorsun. Yani çocuk yaparsam torun seviyor olacağım ama bu gidişle böyle bir dünyaya çocuk yapılır mı yapılmaz mı, o konuda derin şüphelerim var. Gerçekten büyük şüphelerim var. Bir de onu selden koru, depremlerden koru, bir yandan da gelen bu aşırı yağışlardan koru. Kötümser modelde 5 milyardan fazla insan etkilenecekmiş o tarihte. Muhtemelen. Şimdi tabii de bu araştırmanın çok ince interaktif haritaları var. Onlara da biraz baktım ben. Özellikle de İstanbul ve Türkiye'nin durumunu tabii doğal olarak daha yakın bir ilgi alanına, mercek altına tırnak içinde almaya çalıştım. İstanbul için yaklaşık 2040 çıkıyor. 7 sene evvel öngörülenden, evet. Ortalama yani, öngörülenden. Ama daha kötü şehirler de var, sana söyleyeyim. Mesela Jakarta, Endonezya'nın başkenti, ve Lagos, Nijerya'nın en önemli şehirlerinden. Onlar 2029. Ya hali hazırda bu ülkeleri sonra, zaten iklim değişikliği kaynaklı felaketlerle sık sık anıyoruz. Mexico City 2031. Onu da aynı şekilde. Ağustos ayında muazzam seller yaşanmıştı. Evet, o Jamaica'da durum berbat. Onları da söyleyelim. Yani çok erken tarihte. Pekin için 2046 ortalamaya uyuyor. Rusya'nın başkenti Moskova için 2063. Evet, ama şöyle bir noktaya da dikkat çekmek lazım. Pekin'de insanlar sokağa çıksa bile yaşayabilecek durumda olmayacak galiba bu gidişle. Evet, hava kirlenmesinden, evet, ve başka sebeplerden dolayı. İstanbul 2040 civarında oluyor. Evet, buna baktım ben. Aşağı yukarı mesela Bağdat falan biraz daha yakın. 2036. Yani Moskova'yı ne dersiniz? 2063 ile 2092. Evet, çok daha kuzeyde tabii. Durum bu. Yani dünyada iklim eyvallah diyor. Tetikleniyor. Bu arada bir yeterince hakkını veremediğimizi düşündüğüm olağanüstü bir iklim şeyi var. Açıklaması. O da çok saygın dergilerden birinde, en saygın belki de itibarlı dergilerden birincisi olan National Academy of Sciences, Ulusal Bilimler Akademisi Amerika'da, onun tutanakları adı veriliyor, Proceedings. Orada 55 milyon yıl önceki işte Paleosen ve Eosen termal maksimum denen, yani sıcaklığın en yükseğe çıktığı belirtilen dönemden bahseden bir araştırma var. PETM diye adlandırılıyor. Ve şey diyorlar, iki katına, karbondioksit seviyelerinin birden iki katına çıkması ve okyanuslarında aside dönüşmesi, şimdi understatement diye bir laf var. Onu nasıl çevireceğiz? Bakmak lazım Türkçe'ye. Hafifsemek yani. Hafif almak. Hafife almak. Yani olduğundan çok daha cool bir şekilde ifade etmek. Buna İngilizce'de işte understatement diyorlar. Tefrit. Belki de tefrit. Öyle mi çıkıyor? Evet. Şöyle demişler. Yani bu PETM Max döneminde karbon çıkışının kanıtları hızlı bir karbon çıkışını ifade ediyor demişler. Bu işte belki de gelmiş geçmiş en büyük understatement sayılabilir. Hızlı derken çünkü 10 bin yıl olarak tahmin edilen şeyin aşağı yukarı 13 yıla sığdığını söylüyorlar. 13 yıldan bahsediyoruz. Yani okyanusların aside dönmesi haftalar içinde olmuş. Ya da aylar en fazla. Birkaç aydan bahsediyoruz. Ve 5 derece yükselmiş dünya şeyi. 55, yani çok açıkça gösterdik ki diyor araştırmacılar. 55 milyon yıl önce olan şey tıpkı şimdi göründüğü gibi karbondioksit, atmosferdeki karbondioksit artışı, sera gazı artışı dramatik olarak çıkmış ve dünya dramatik olarak ısınıyor demişler. Bunu da understatement 2 olarak, numara 2 diyebiliriz. Dramatik lafı biraz hafif kalıyor. Doğrusu hafifleyici tabirler. Yani bu saatten sonra kimse kazan ve kazanın içindeki kurbağa metaforunu kullanmayacak galiba. Yavaş yavaş ısınıyor. Gözle göremiyoruz bunu diyebilecek bir durum galiba ortadan kalkıyor. Çünkü şey hatırlarsınız. Dün değil evvelsi gün verdiğiniz bir haber vardı burada. Zannedersem Uruguay'da bir anda böyle havanın yaklaşık birkaç dakika içinde 30 dereceden sıfıra düşmesi. Evet. Yani şeyi hatırlatıyor bana biraz daha. Day After the Tomorrow filminde olan yarından sonra diye Türkçe'ye çevrilmiş olan filmde bir anda böyle soğuğun geldiğini görüyordunuz ya. Dalga dalga. Aynen onlara benzeyen sahneler ortaya çıkmaya başlamış. Bu da onun biraz daha geniş açılı versiyonu olarak da nitelendirebilir. Evet, çok yani o kadar şaşırtıcı ki yani uzun boylu tartışmak gerekiyor. Bütün bildiklerimiz, daha önceki bildiklerimizin farklı olduğunu gösteren bir şey demişler. Yani çok büyük ölümlere yol açmış tabii. Bitkilerde, hayvan, oradaki yaşayanlar da. O zamanki şeyde, yani insan medeniyetinin yaşaması için de oldukça elverişsiz olacak diye bir de üçüncü hafifsemeyi yapmışlar, understatement'ı. Pek öyle yaşanabilir gibi olmaktan çıkacak. O tarihte mesela 12 metrelik bir ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda yılanlar var. Onların hepsi ortadan kalkmış durumdalar. Resmi de görmek ister misin? Temsili resim tabii. Titano Boa adını taşıyor. Yani, onlar da gitmiş hepsi. Hiç değilse dünyaya bir zararlar yoktu. İnsanla kıyasladığınız zaman bu olaylardan sorumlu olarak görülemez galiba bu sevimli olmayan yaratıklar. 38 dereceye çıkmış ortalama. 37.7 tahmin ediliyor. Buna da dayanılamıyor tabii. Yani şeydeki Arktik bölgedeki Kuzey Kutbu bölgesindeki dereceler ne kadara çıkmış biliyor musun? Ne kadar? 23. Kuzey Kutbu'ndan bahsediyorum. 23 dereceye çıkmış. Bunu tahayyül bile etmek mümkün değil yani. Kışın. Mesela ortalamayı diyorum. Böylece tahmin edilenden de çok çok daha vahim bir durumun ortaya çıktığı söyleniyor ve bu konuda küresel ısınma terimini bizim hepimizin sıradan insanların kullanmasına yol açan bilim insanı Wallace Brocker var. O ilk metaforlar demişken o ilk bu metaforu söylemişti. Yani iklim sistemi bir öfkeli bir canavara benzer demiş, yaratığa. Ve biz de ona şimdi sopalarla böyle kurcalıyoruz, orasını burasını dürtüyoruz. Bu çok tehlikeli bir iş demişti. Bunu 20 sene önce söylemişti. Hatta Ümit Şahin'le biz kitaba dağılmıştık bunu, hatırladım. 2012'de verdiği bir şeyde, mülakatta tekrarlamış. Başımız fena belada demiş gayet net bir şekilde. Gerçekten iklimin temel şeyi bozuldu, koptu, kopmakta demiş yani gidişatı. Ve bu metaforu yaparken kızgın canavar metaforunu kullanırken, işte atmosfere çok büyük miktarda karbondioksit atıyoruz demiş. Şimdi biraz değişti iş demiş. Şimdi canavarın bu sefer burnuna yumruk atmaya başladık demiş. Ona göre demiş. Yani. Dikkatli olmak lazım. Bir hareket. Evet, size çok ufak bir fotoğraf anlatayım mı? Yani bu işin müsebbibi kimdir diye. Güney Dakota'dan bahsediyorduk. Kuzey Dakota'dan bahsediyorduk. Gene Kuzey Dakota'da, yani iklim değişikliğinden bahsediyoruz aynı zamanda. Ve bunun da doğrudan bağlantılı olarak önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek olan, çıkması muhtemel, belki de kesin olan bir gıda krizinden bahsediyorduk hani. Geçtiğimiz günlerde de. Dakota'da şöyle bir olay meydana gelmiş. Dakota'nın ne olduğunu tekrar hatırlatmak gerekirse, bu biraz önce aktardığımız 1,5 dakika içerisinde 20 derecelik bir ısı kaybının yaşandığı aniden. Böyle bir olayın yaşanıp başta hayvanlar olmak üzere birçok ekinin de ortadan kalktığı, yok olduğu bir bölgeydi Dakota, evet. Geçtiğimiz hafta. Binlerce koyun, sığır filan hepsi telef alıyorlar. Evet. Evet. Bu işin müsebbibi kim diye sorduğunuz zaman işte şöyle bir olay yaşanmış dün. Kuzey Dakota'da bir çiftçi tarlasına doğru gidiyor. Tarlasına gittiği zaman ekinlerini bir şekilde halletmeye çalışıyor. Ve bir petrol kokusu geliyor burnuna diye. Sızma mı olmuş? 20 bin varil. Hmm. 20 bin varillik petrol tarım arazisine doğru sızmış. Evet. O bu Kuzey Dakota'da mı oluyor? Evet, bu Kuzey Dakota'da oluyor. Öbürü Güney Dakota'daydı. Yarından sonra filmi gibi bir durum. Yani meralarda otlamaya devam eden çoğu büyükbaş hayvanlar cuma gecesi bir anda kar fırtınasıyla öldü. Bütün böyle dizilmiş otoyol gibi çayırlarda ölü hayvanlar var. İşte bu sefer de ikinde ölmüş. Testere adlı şirketin, petrol şirketinin bu sızıntıya sebep olduğu söyleniyor. 20 binden daha fazla varil petrolün bir anda böyle yüzeye çıktığından aynı şekilde bahsediliyor. Çok zor olmasa gerek bu olayları kimin doğrudan suçlu olduğunda da. Evet, ama işte mesela çevre meselelerine fazla ağırlık verirsen olmaz diyor. İşte Ulaştırma Bakanı mesela. Tabii yani Türkiye'nin ilk kaya gazı rezervi bu ay açılırken böyle demeçlere ihtiyaç var tabii ki hükümet kanadından. Güneydoğu bölgesinde ilk kaya gazı ve petrol çalışmalarından ümitliymiş enerji yönetim kaynakları ve Diyarbakır'da açılıyormuş Shell operatörlüğünde bu ay içerisinde. Güzel. her şeyi çevreye odaklarsak kalkınma başka bahara kalır, büyüme demiş. Büyüme ve kalkınma odaklı çalışıyor. İstanbul'un en önemli sorunu çevre değil, ulaşım demiş. Anadolu Ajansı'na konuşan, editör masasına konuk olan Binali Yıldırım. Üçüncü köprü konusunda da herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını, karar verildiğini söylemiş. Evet, ama kendini yalnız hissetmesin. Sadece Türkiye'de değil bu büyüyememe sorunu. Dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den büyüyememekle ve boş kalan şehirlerle, boş kalan ürünlerle alakalı haberler de geliyor. Evet, onları da konuşacağız. Bu büyüme meselesinde dün Seyfettin Gürsel'le de konuşuyorduk Açık Gazete içinde. Dinleyicilerimizden Mehmet Birki'ye de bizi gayet aydınlatan, uyaran bir mektup da göndermiş, e-mail. Ve yani bu referans verilen Sayın Seyfettin Gürsel'in referans verdiği ekonomik model, acaba baskın bir gücün biz farkına varmadan dayattığı bir bilim, tırnak içinde bilime mi dayanmaktadır? Özellikle gelişmesini tamamlayamamış ülkelerde dramatik ikilem, açgözlülük, kuralsızlık, denetimsizlik, yıkıcı bir biçimde varlığımıza egemen olan Chicago Boys sendromu olabilir mi? Acaba bu yeni liberalizmin siyasası bilimi ne kadar ele geçirdi diye soruyor. Önemli bir ikilemden bahsediyor dinleyicimiz. Ve bu ikisini birbirinden ayrıştırabiliyor muyuz demiş. Büyüyelim ama illaki yeni liberallerin iktisat teorisiyle mi yapmak zorundayız bunu? Sabah bahsettiğiniz termik santral meselesinde sadece ekonomik bir dürtüden mi hareket ediliyor? Altında libidal bir arzu, yıpranmış bir ahlaki değerler sistemi yok mu diye soruyor. Bu bir nefret suçu olarak tanımlanamaz mı? İlginç sorular. İnsanın doğaya ve diğer insanlara ısrarla bunu yapmaya çalışması, ancak onlardan nefret etmesi veya onları hiçe saymasıyla mümkün olabilirmiş gibi geliyor bana demiş. Böylesine bir kör egoyu normalleştiren bir ekonomik sistem, bilimsel bir yöntem olabilir mi? Kişi insanlığa karşı derin bir iğrenme, güçlü bir nefret duymadan böylesine bir akıl tutulmasını ekonomik bilimselliğin dayattığı büyümenin kaçınılmaz bir sonucu olarak sunabilir mi? Yani bu insanlar, bu siyasetçiler, bu üniversiteler ve bu bilim, tırnak içinde, insanlığa karşı nefret suçu işlemiyor mu diye sormuş ve göndermiş. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz, Mehmet Birki'ye. Gerçekten önemli, çok önemli etik, felsefi ve etik sorunlarla karşı karşıya. Sadece ekonomik değil bu. Evet. Ve büyümenin çalışmadığı muhakkak Ulaştırma Bakanı'nın haklı olduğu söz konusu değil. Her şeyi çevreye odaklarsak kalkınma başka bahara kalır. Yani böyle bir söz, böyle bir ikilem kabul edilemez. Çünkü her şey çevre zaten. Yani bizim yaşama çerçevemiz o. Her şeyi ona odaklamak zorundayız. Aksi takdirde bu dünyada canlılar yaşayamaz. Evet. Kalkınmasız, kalkınmayla çevreyi bir araya koyan bir anlayış, sağlıklı bir anlayış olamaz. Bakan yanılıyor yani. Fena halde yanılıyor hem de. Bu arada da işte insanlar canlarıyla, mesela Greenpeace'in bu arada Arktik'i kurtarabilmek için, bütün hepimiz adına insanlığı kurtarabilmek için büyük bir fedakarlık veren 28 aktivist ve 2 de gazeteci var orada. Ve olağanüstü günlerin bir başka belirtisi olarak Kumi Naidu, Greenpeace'in yürütme direktörü, Putin'e açık bir mektup yazarak resmen kendini diğer aktivist ve gazetecilerin yerine kendisini önerdi. Yani bizim aktivistlerimize tekrar verilmediği için diyor, kefaletle serbest bırakılmadığı için tekrar bu sefer yazdım Başkan Putin'e ve özel bir toplantı, acil toplantı talep ettim diyor. ben geleyim Rusya'ya, kendimi bir garantör olarak vereyim. Siz de aktivistleri serbest bırakın, onların iyi hali dolayısıyla Rusya'da dava ne kadar sürerse ben Rusya'da kalayım. Rehine, kendisini rehine olarak sunuyor. Bu dünya tarihinde de pek rastladığımız bir şey değil. Evet. Belki de ilktir. Bir bireyin kendini dünyanın en büyük devletlerinden birine, bedenini ortaya koyması. Zaten diyor ki bir risk olduğunu biliyorum demiş Kumidaydu. Çünkü ben aynı tas tamam aynı eyleme geçen senede katılmıştım. Ama şu anda bu riski de göze almak zorundayım. Birleşmiş Milletler'in de iklim değişikliği raporu, yani hükümetler arası panelinin raporu da ne kadar vahim bir durum olduğunu gösteriyor. Hemen harekete geçin diyor. Bizzat Birleşmiş Milletler diyor. O zaman ben de geçmek zorundayım. Zamanımız bitiyor ve ben bu riski göze almaya hazırım demiş. Kendi sesinden bir dinleyelim. Öyle ayrılalım. Given that our activists have been denied bail yet again today, I've written to President Putin, seeking an urgent meeting with him and offering to come to Russia and offering myself as a guarantor in exchange for the release on bail of the activists and to stay in Russia for as long as the trial takes. I recognize that there is a risk in this, given that I had participated in exactly the same action last year. However, given the urgency that the United Nations has just called on us to act on climate change and the fact that we're running out of time, this is a risk that we are prepared to take. Russia. Uluslararası Greenpeace'in uluslararası direktörü Kumidaydu bunu Putin'e yazdığı mektubu anlatıyor. Hepimiz adına kendisini bir rehine olarak neden ortaya koyduğunu, bu riski göze aldığını anlatan sözü vardı. Çok önemli, dramatik gelişmeler yaşanıyor dünyada. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Bir yandan da Orta Çağ esprisine de devam ediyoruz. Yani gerçekten Orta Çağ, Orta Çağ izafe edilen bir takım karanlık dönemleri çok çağrıştıran, gerek fizik atmosfer açısından gerekse de insan toplumlarındaki durumlar açısından son derece çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Bakalım neler olacak diye devam edeceğiz konuşmaya herhalde. Şimdi bütün sınırla göçmen faciaları da devam ediyor bir yandan da. Ve Lampedusa'da, İtalya'nın Sicilya açıklarındaki Lampedusa'daki facia tarihin gördüğü en büyük facialardan biri olarak tarihe geçti. İnanılmaz fotoğraflar var yani. Ellerini başının arasına almış, uzaklara, ufuklara bakıp düşünen delikanlılar falan var böyle. Bütün geleceği ve geçmişi, her şey tarumar olmuş insanlardan bahsediyoruz. Buna karşılık da çözüm arayan Avrupa Birliği de farklı yönlerde buluyor çözümleri. Evet. Yani bu insanların neden geldiğine ya da ne şekilde geldiğine dair bir çözüm ya da soru işareti kafasında barındırmaktan ziyade nasıl önleyebiliriz? Bu insanları topraklarımızdan nasıl tutabiliriz, ayrı tutabiliriz? Nasıl tek kültürlü bir Avrupa'ya doğru yelken açabiliriz şeklinde bir soru soruyorlarmış galiba kendilerine. Bunun çözümünü de silahta bulmuşlar yine. AB Lampedusa faciasından sonra Eurosur adı verilen sınır koruma sistemine devreye sokulması kararını almış. Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan sistem, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, ki birçok yerde eli silahlı insanlar, güvenlik güçleri olarak biliniyordu bu Frontex'te. Frontex ile sıkı bir işbirliği içinde olunması öngörülüyormuş. Yani yaklaşık 500 kaçak göçmeni taşıyan geminin battığı günlerin hemen akabinde bu insanların neden geldiğine değil, nasıl gelmeyeceğine dair çözümler arıyormuş Avrupa Birliği. Evet. Bunun için de sorunu, daha doğrusu çözümü silahta bulmuşlar, Frontex'in elindeki silahlarda. Evet, bu son derece endişe verici olmaya devam ediyor. Çünkü tarihten ders çıkarmamakta ısrarlı insanlar. Yani bir uyur gezer sersemliği hakim olmuş durumda. Yani 500 göçmeni taşıyan tekne Lampedusa açıklarında batınca 300'den fazla insan hayatını kaybetti ve Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi diyor. İnsan da sanır ki haber böyle verilince, Avrupa Birliği'ni harekete geçince işte daha insani, daha vicdani şeyler yapılabilir ve rasyonel üstelik düzenlemeler. Hayır. Yeni sınır koruma, güvenliği artıralım diyorlar. Frontex'in ne olduğunu hatırlayalım. Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını koruması ve gözetiminden sorumlu olan bu Frontex adlı oluşum, sahip olduğu savaş uçakları, göçmenlere karşı engellemeye için kurulan bu Frontex'te, sahip oldukları savaş uçakları, hücum botlar, helikopterler ve çoğu Afganistan'da, Irak'ta olduğu gibi savaş bölgelerinde deneyim kazanmış personeliyle birlikte gerçek bir ordudan pek fark taşımıyor. Bu özel ordular vardı ya Irak'ta, yollarına geçen her arabayı, yani trafikte giderken önündeki arabayı iterek giden, önüne çıkmasın diye başka kamyonların önüne silahlarla ateş eden o özel güvenliklerden bahsediyoruz. Onlar Irak'tan emekli olduktan sonra Frontex'e çalışmaya başlıyorlar. Sınır evet. Güvenliği için. Mad Max döneminin hazırlığı. Zaten şehirlerin de terk edilmesi için 2040'lar veriliyor değil mi? Evet. Yani iklimden dolayı. Biraz da geçmişe bakalım. 2006 yılında Batı Afrika kıyılarında farklı bir rota vardı. Kanarya kıyıları üzerinden geliyordu. O zamanlar Libya ile Avrupa Birliği anlaşmıştı bu göçmen konusunda. Bu sefer göçmenler farklı bir güzergah kullanıyordu. Batı Afrika kıyılarından, Kanarya adaları üzerinden. Frontex de buraları müdahale etmesi sonucunda binlerce göçmen de orada hayatını kaybetmişti. Evet, korkma diye başlıyor Milli Marş ama İstiklal Marşı. Fakat Türklerin de Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından en azından araştırmaya cevap verenlerin, Barem Research, Win Gallup sorularına cevap verenlerin hem nükleer savaştan hem de iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan kaygı duymalarının çok haklı olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Frontex aynı zamanda Türkiye kıyılarında da çalışmalara başlayacak. Yani Kanarya Adaları'ndaki bölgeyi kapattıktan sonra aynı zamanda İtalya açıklarındaki Lampedusa bölgesinde kontrol altına alacaklar. Ve Avrupa'ya gidiş için tek yön olarak görülen, şu anda da hali hazırda Ege Denizi üzerinden Yunanistan ve Türkiye arasındaki o göçmen trafiğinin olduğu yer, yine Frontex üzerinden bir güvenlik sağlanabilirmiş. Yani başka trajediler, şu anda hali hazırda gördüğümüz trajelerin daha büyüklerini yakın zamanda yine Türkiye üzerinde de görebiliriz, evet. Bu politika yüzünden. İşçi partili olduğu söylenen, kendisi öyle söylüyor yani, dünyaya da öyle tanıtılıyor. Tony Blair bu konuya zaten Büyük Britanya Armadası'nı, yani deniz kuvvetlerini de topyekün sokmaya karar vermişti zaten, evet. Avrupa'yı korumak için sınırlarını. Bu arada ufak bir hatırlatma da yapayım. Radyasyon seviyeleri 6700 katına çıktı gibi haberler okuyorduk. Aklın, hayalin alamayacağı miktarlara bu Fukushima Daiichi'de. Şimdi yeni bir araştırma daha var. TEPCO'nun açıklaması. 10 Ekim tarihli bir haber. Son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış radyasyon. Son derece endişe. Adım adım geliyor şey. Yani. Adım adım geliyor. Görebiliyorsunuz hatta geldiğini. Daha önce, yani çarşamba günkü haber bu, 13 kat daha yüksek seviyeye ulaşmış. Sezyum 134, sezyum 137, suyun içinde yapılan ölçümlerden. Yüksek de yoğunlukta trityum ve strontyum maddeleri de varmış ayrıca. TEPCO'dan geliyor. Bu haberlerde işte Ajans France Presse gibi yerlerden geliyor. Bunu da geçelim. Şimdi evet, ufak bir hatırlatma da ben yapayım. Sınırlardan bahsediyoruz. Vaktimiz de var. Kısaca da olsa yine bahsedebiliriz. Bu büyük bir konu aslında ama vaktimiz az olduğundan ötürü hemen bahsedeyim. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bundan yaklaşık 3 gün önce Suriye sınırına duvar inşa edilmesiyle iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Hatırlarsınız. Yeni haberler var Suriye sınırından. Bir tanesi Şanlıurfa.com sitesinden Şafak Sağ'ın haberi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan sınır kapısı beton duvarlarla kapatılmış. Suriye'de iç karışıklığın sürdüğü bu Haseke iline bağlı Resüren kasabasında bağlı galiba bu duvarın olduğu yer. Daha doğrusu kapının duvar olduğu yer. Böyle bir olaydan bahsediliyor. Örülen duvarın kaçakçıları önlemek amacıyla inşa edildiği de gelen bilgiler arasındaymış. Yaklaşık 2,5 yıldır çatışmalar sürüyor Suriye'de. Bir diğer duvar haberi ise... Peki ben arada ona geçerken hemen şeyi de sorayım. Bakan o zaman Bakanı söylediğinde bir çelişme var. Evet evet, döneceğim ona da. İkinci haberde gene biz duvar haberi, yine Şanlıurfa'dan. Ceylanpınar ilçesinde Kara Hudut kapısının duvarları dışarıdan gelebilecek mühimmatlara karşı yeni duvarlarla güçlendirilmiş. 3 metre uzunluğundaki duvarlar yenileniyormuş. Ve duvar yenileme çalışmaları vinç yardımıyla devam ederken yeni duvarların birçok mühimmata karşı dayanıklı hale geldiği söyleniyormuş. Yani duvar eklenmesi var. İki tane haber. Bir gün içinde gelen bu iki haber sadece. Tekrardan geri dönelim. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ne diyordu? Bu Suriye sınırına duvar inşa edilmesi iddialarının gerçek olmadığını söylüyordu Beşir Atalay. Galiba geleceği görebilme gibi bir yetisi yok kendisinin. Ama sınır kontrolleri ve denetim konusunda daha ileri tedbirlerin alınacağını dile getirmiş. Peki hükümet sözcüleri ve bakanlar niye böyle sık sık birbirini nakzeden, birbirinin tamamen aksi yönde demeçler veriyorlar? Geçenlerde de Arınç'ın tam söylemedim dediği bir şeyi söylediğini de hatırlıyorum. Sürekli böyle bir problem var. Ciddi bir yere doğru gidiyor. Başka bir sorun daha var. Buna şeyi de ekleyebiliriz. AKP'li Mehmet Metiner'in Cem Evler ile ilgili sözlerini de ekleyebiliriz. Bununla da alakalı bu sözleri ve demokratikleşme paketine tepki gösteren Alevi örgütleri de 3 Kasım'da miting düzenleyecekmiş. Sadece Arınç ya da Atalay değil, aynı zamanda milletvekili Metiner'in de bunun, terör yuvası olarak nitelemişti. Evet. Cem Evler'ini ibadet yeri değil sadece diye. Çok şey. Yani bu sözleri de Alevi sivil toplum örgütlerini ayağa kaldırmıştı. İstisnasız birçoğunu ayağa kaldırmıştı. Şimdi de bir miting düzenlenecekmiş. Yani sadece şey değil, birkaç isimden ibaret değil. Bu sonradan düzeltilmesi gereken şeylerin sayısı, demeçlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yahudi lobisi lafını da Beşir Atalay mı yapmıştı? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, galiba. Ya o zaman biraz daha bu konuda profesyonel Beşir Atalay. Evet, bu çelişkilerinden bir demet belki de bir günün birinde böyle bir derleme yapıp radyoda kullanabiliriz. Şimdi şeye dönelim. Ya Suriye ile alakalı bir haber daha var. Onu da vermek lazım. Radikal gazetesinde o da. İnsan hakları örgütünden geliyor bu. Human Rights Watch, Laskiye'de Suriyeli muhaliflerin en az 67'sinin infaz edilerek, muhalifler en az 67'si infaz ederek 190 sivili öldürdüğünü söylüyor yayınladığı son raporunda. 4 Ağustos'ta katliam Alevilere yönelik planlı bir saldırıydı deniliyor. Ve çok sayıda kaynağa göre de muhalifler Suriye'ye Türkiye üzerinden giriş yapıyormuş. Mühimmatları Türkiye üzerinden yapıyormuş. Ve aynı zamanda para ve diğer ekipmanları da Türkiye üzerinden alıyormuş. 105 sayfalık kanlarını hala görebilirsin. Muhalif güçlerin Laskiye kırsalında gerçekleştirdiği infazlar raporunda bulunuyor bu bilgilerde. Suriye demişken bunu da söylemek gerekiyor galiba. Evet, göçmenlerle ilgili de zaten muazzam sorunlar devam ediyor. Ayvacık ilçesinde bir sürücüsün üzerinde anahtarını bırakıp yol kenarında terk ettiği araçta Afganistan uyruklu 19 göçmen yakalandı diyor ama buna niye yakalandı diyoruz onu da bilmiyoruz. Kaçak çünkü. Ki bırakıp ama kaçmış gerçekten. Kaçak göçmen çıkmış. Şoför de kaçak. Şoför. Evet. Ve insan kaçakçısı o. Radara giren minibüsten 51 göçmen çıktı diye İzmir'in Urla ilçesinde bir başka haber. Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 12'si çocuk, 7'si kadın, 51 kişi. Gerçek trajediler. Bir minibüste 51 kişiyi düşünün. Yani daha çok Avrupa'da bunu deney amacıyla ya da böyle bir şov amacıyla yaparlar. Türkiye'de insanlar savaştan kaçmak yarışma için. Yarışma programında evet, evet. Kaçmak için yapıyor bu gibi hareketleri. Bu arada Avrupa Birliği'nin bu programının da yani sınırlarını böyle Frontex, Fortress Europe yani Avrupa Kalesi falan gibi isimlerle adlandırılan şeyi Guardian gazetesinden oldukça ilginç bir makale var. Srećko Horvat imzalı. Ve diyor ki Lampedusa'nın da o trajedinin de gösterdiği gibi Avrupa Birliği'nin bu mültecilere karşı tavrı kendisinin çökmesine yol açacaktır diye çok uyarıcı ağır bir yazı kaleme almış, analiz yazısı Srećko Horvat ve diyor ki kendi sınırlarını böylesine güçlü bir şekilde korumakla korumaya çalışarak Avrupa Birliği asıl mutsuzca kurtarmaya çalıştığı şeyi mahvediyor diyor. Merkezi ve tek bir kültür etrafında, Avrupa insan haklarına dayalı bir kültür yapısını tahrip ediyor diyor. Bu çok önemli aslında. Yani bundan yaklaşık 20 ya da 30 yıl sonra tekrardan Siegheil sesleri duyulup insanlar ellerini havaya kaldırdıkları zaman neden olduklarını hatırlayacaklardır muhtemelen. Nereden başladığını ya da nasıl devam ettiğini. Zaten tam da o konuda da önemli bir haber var. Bu kemer sıkma politikaları ile başlayan bambaşka bir şey var. Avrupa'da yoksulluk, umutsuzluk ve sefalet had safhaya çıkmış. Kitlesel işsizlik yaygınlaşıyor. 120 milyon Avrupalı, özellikle gençler arasında, yani bu çok inanılmaz bir şey. Guardian'da çıktı bu haberde. 120 milyon Avrupalı riskte, yoksulluk riski içinde çalışıyor. İşte yasa dışı denen göçlerin artışı büyük bir xenofobiye, yani yabancı düşmanlığına, ırkçılığa şey yapıyor, yol açıyor. Ayrıca sosyal huzursuzluklar ve siyasi istikrarsızlar dört nala gidiyor ve dünyanın diğer kısımlarından, diğer kesimleriyle kıyaslandığında iki ya da üç kat daha yüksekmiş güvensizlik geleneksel orta sınıflar arasında. Ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, 1945-46'dan bu yana gördüğü en büyük güvensizlik ortamı yaratmış. Bu böyle bir araştırma var. Milyon ekonomik kriz var tebeninde ama başka birçok, yani geleceğin ne olduğunu bilememe kaygısı kadar dünyadaki, yani psikologlara da sormuşlar. Psikologlar ve psikiyatrlar dünyada olabilecek en kötü ruh hali demişler bunu. Yani depresyon, dünyadan elini eteğini çekme ve umut kaybı. Yani Yunanistan'da mesela intiharlar iki katına çıkmış. Kadınlar arasında iki katına çıkmış. Slovenya'da işçiler aylarca ücret alamaz hale gelmişler. Slovenya, ki çok en ileri durumda olan ülkelerden biri olarak biliniyor Avrupa'da. 350 bin kişi Fransa'da yoksulluk sınırının altına düşmüş. 2008 ile 2011 arasında sadece 3 senede 350 bin kişi yoksulluk seviyesinin altına düşmüş. 600 bin işçi Almanya'da. Yani Almanya ekonomik en iyi çalışan tıkırında olan ülke kabul ediliyor Avrupa'da. 600 bin işçi bir sonraki seneye devam edecek kadar gelir elde edemiyormuş. 600 bin işçi. Baltık devletlerinin %13'ü ve bir de Macaristan'ın %13'ü nüfusun ülkeyi terk etmiş başka yerde iş bulmak için. Diğer Avrupa ülkelerinde muhtemelen, evet. Bu araştırmada bakılan ülkelerden genç işsizler oranı %33 ile %60 arasında değişiyormuş. Dörtte birinde, bakılan ülkelerin dörtte birinde. %33, yani üçte biriyle üçte ikisine yakın arasında genç işsizlik oranları var. Bu böyle gidemez diye düşünüyorlar. Ve ne vurduğunu ki anlıyorlar mı anlamıyorlar mı ondan da emin değiliz demişler. Ve Almanya ve Danimarka gibi refah ülkelerinin de bunun içinde olması çok şaşırtıcı bulunmuş. Evet. Bir de şeyi de ekleyeyim buna. Başka bir araştırma daha var. Sivil özgürlükler, yurttaş özgürlükleri örgütlerinin uluslararası network'ü denen bir büyük şey kuruluş, Take Back the Streets diye bir araştırma raporu yayınlamış. Yani sokakları geri alalım. Bütün dünyada protestoları bastırmak ve suç haline getirmek için bütün ülkelerde büyük bir gelişme olduğunu ortaya koyuyor. Bunların arasında elbette Türkiye'de var. yani polis devletlerine doğru polisiye tedbirlerin, polisiye olduğu söylenen tedbirlerin çok artmakta olduğuna dair gayet kaygı verici büyük bir rapor var. Evet, problem mi var? Polis gönderelim, problem büyük mü? Karakol dikelim şeklinde ilerliyor şu anda Türkiye'de. Aynen öyle ve bütün dünyanın da birçok yerinde de öyle. Mısır'dan da örnekler var. Türkiye'den de bahsediyorlar. Brezilya'dan da. Durum fevkalade endişe verici. Avrupa'nın bu gidişatından sonra benim aklıma takılan soru şu. On binlerce yıldır insan türüne yeten bu dünya nimetleri ne oldu da şimdi yetmez hale geldi? Ve nereye gidiyor bu dünyanın nimetleri? Bir avuç insanın cebine. Ben sana söyleyeyim. Ve aynı zamanda çöpe gidiyor. Bunlardan bir tanesi de Çin'den geliyor, buna dair bir hikaye. Dünyanın ünlü şehirlerine taklit eden Çin, Paris'i tutturamamış. Şangay'a... Çin'de de büyük bir zaten. Bir avuç insanın orada da zenginleştiği büyük kitlelerin aleyhine. Aynı evet, durum yani. Olay şu, Şangay 200 kilometre uzaklıktaki Eyfel Kulesi dayı kopyalanmış ve büyük büyük apartmanların konulduğu, hatta Versailles Caddesi olarak bilinen yerler de var aynı şekilde. Tianducheng bölgesi hayalet şehre dönmüş. 10 bin kişinin yaşaması planlanan bu gazetede, akşam gazetesinde Çakma Paris diye geçiyor. Çakma Paris sokaklarında binalar bomboş kalmış. Yani Eyfel Kulesi'ne dayı kopyalamışlar. Koskocaman apartman dikmişler. Sokakların, caddelerin isimlerini birebir kopyalamışlar. Ama insanlar yaşamıyor. 6 yıldır proje sürüyormuş. Euronews'un haberine göre 2007'de başlamış bu. Ve hayalet şehirler böyle sadece burası artıyor. Değil. Evet, öte yandan Çin'deki hayalet şehirlerin sayısının arttığı da belirtiliyor haberde. Moğolistan'ın bir bölgesine taklit edildiği Ordos şehri de gene aynı şekilde hayalet şehre dönmüş. Evler var, anıtlar var, o bilindik şeyler var, bomboş, içinde yaşayan insan yok. Yeterince talep olmayınca konut fiyatları bir yıl içinde düşmüş ama durum aynıymış. Aynı durum Tianguçeng'de de böyle olması bekleniyormuş. İspanya'da da bütün Avrupa'nın en yüksek binasının tamamen tamamlanamadan bomboş kaldığını da daha geçenlerde söylemiştik. Şimdi şehrin adını unuttum. Yani o hayalet şehri daha şehir kurulamadan dağılmış vaziyette İspanya'da. Yani Türkiye'de de durum farklı değil. Dünyanın en eski Roman Çingene vatandaşların yerleşim birimi olarak kullanılan Sulu Kule'de, tarihin aslında bir izi olan Sulu Kule'de tamamen üzerine yıkılıp yeni binalar koyuldu ve orası da aynı şekilde bomboş kaldı. O hem orada yaşayan insanlar hem de taşımak istemeyen insanlar dolayısıyla. Şimdi bu xenofobiyi ortaya çıkaracak bir durum değil ama zengin Suriyeliler buralara bir şekilde savaştan kaçan zengin Suriyeliler buralara kaçıp burada yaşamaya başlamışlar. İlginç bir nüfus popülasyonunda dönüşmeye başlamış Türkiye üzerinde de durum pek farklı değil Çin'den. Ama olsun. Her şeyi çevreye odaklamasan da yoksa kalkınma başka bahara kalır. Yani Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere bu iktidarın çeşitli sözcülerinin, temsilcilerinin bu kalkınma hafriyat diyelim buna ideolojisiyle yola devam etmeleri halinde yakında hayalet şehirleri Türkiye'de zaten görmeye başladık biraz önce senin de söylediğin gibi. Ama çok daha büyük boyutta görme tehlikesi var. Bu şimdi bizi felaket tellallığı ile kendimizi de suçlayabiliriz. Böyle de konuşmamak gerekir diye düşünülebilir. Ama şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz haberdeki fotoğrafları görenler, Euronews'a bakanlar Çin'deki durumun trajik, yani komik de tarafı var ama artık görülemeyecek durumda. Evet yani. Komik çünkü trajik. İspanya'da ve başka ülkelerde de var ve dolayısıyla çok ciddi bir tehlike bekliyor bizi bitirirken. Benim favori sözüm ama 1 Haziran'da gelmişti. Mahir Ilgaz da burada aktarmıştı. Onu da analım buradan. 1 Haziran'da gezi eylemleri sırasında Başbakan Erdoğan televizyon ekranlarından şunu söylüyordu. İnsan için her şey araçtır. Ve sonuçta galiba bugünü aktardığımız Açık Gazete oldu. Evet, şimdilik kapatalım. Açık Radyo. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, gayet iyiyiz. Sen de öyle misin? Giderek daha da iyileşiyoruz, evet. Evet, her şey mükemmel yani. Evet, kısaca öyle. Her taraf savaş, her taraf umutsuzluk bir yandan da maalesef. Ama biz gene de umudumuzu koruyoruz, değil mi? Evet, tabii. Yani çünkü umut mücadelede zaten. Evet. Mesela bazı, yani şu anda Greenpeace'in o inanılmaz kampanyasını izlemekteyiz. Evet. Rusya'ya karşı. Ya yani dünden beri, iki gündür şeye takılmış vaziyetteyiz biz. Bir şekilde Orta Çağ'ı çok hatırlatan şeyler oluyor. Daha doğrusu Orta Çağ'a Karanlık Çağ diye atıf yapılan dönemlerden gelen tarihi şeylere çok benzeyen durumlar oluyor böyle. Hıyarcıklı veba salgını da tekrar Madagaskar'da başlamak üzereymiş. Evet. O bir yanda işte deniz haydutu muamelesi yapılıyor aktivistlere ve kafeslerde tutuluyorlar. Rusya'da kendini rehin ediyor Greenpeace Başkanı Kuminaydu. Onları bırak, beni al diye böyle bir ilginç, evet, ortamdayız yani. Tabii biz de bu durumda Umberto Eco'nun klasik tezi Orta Çağ aslında o kadar kötü değildi. Evet. Orta Çağ'ın içinde de aydınlık vardı. Birçok icat yapılmıştı. Daha sonraki aydınlık çağın temeli atılmıştı diye bir hani yaklaşımı var. Bir yandan tabii Orta Çağ'dan zaten acaba hiç çıkabildik mi? Gerçekten aydınlık bir çağ olabildi mi? O başka bir konu. Fakat aslında hani Orta Çağ derken kahramanların da kalmadığı bir dönemde yaşıyoruz çok ilginç bir şekilde. Yani şunu demek istiyorum. Muhakkak işte işin içine bir karalama kampanyası devreye giriyor vesaire. Toplumların büyük kesimlerinin inandığı kahraman ideal figürler artık belki de yok yani maalesef. İşte bazen politikacılar, büyük liderler o kisve altında böyle hani karizmatik karakterler olarak karşımıza çıkıyor ama bugün aynı zamanda işte bu Nobel Barış Ödülü'nün de verileceği gün. Dolayısıyla işte aday gösterilenlerin profillerine şöyle bir bakınca hani Greenpeace'in hikayesi gerçekten çok hakikaten gurur verici, insanlık için bir hikaye yapılanlar vesaire, bu aktivistlik gerçek kahramanlık bir anlamda. Fakat aday gösterilen bazı insanların da profillerine bakıldığında hakikaten dünyada hayatları pahasına bazı insanlar neler yapıyor, işte Rusya'dan da aday gösterilenler var. Ludmila Alekseyeva mesela, Moskova Helsinki grubunun aktivistlerinden, 50 yıldır yani artık işte 80 küsur yaşında ve hala müthiş bir heyecanla, hevesle Rusya'da insan haklarını savunuyor. Bir ömür bunu yapmış zaten, hiç yılmadan. Böyle insanların hikayeleri insanı çok heyecanlandırıyor tabii. Evet, Edward Snowden da var. Bunların da bir tanesi de öyle. Dün aslında ilginç bir toplantı da gerçekleşmiş. Dünya whistleblower'lar, yani bu ifşaatçılar mı nasıl diyeceğiz? Oyun bozan diyoruz biz, bir dinleyicimizin önerisiyle. Evet. Oyun bozanların grubu gidip özel ödüllerini, her sene verdikleri özel ödülü bizzat Rusya'da takdim etmişler Edward Snowden'a. O da ama her zaman şeyi söylüyor zaten. Ben sadece sıradan insanları temsilen yapıyorum. Asıl kahraman sizlersiniz diyor. Evet, ve yani Rusya bu anlamda çok enteresan bir yer olarak da göze çarpıyor. Nobel Barış Ödülü'ne de oradan başka adaylar da var yani, işte Lilya Shibanova mesela. Bu Golos diye seçimler üzerine çalışan Rusya'da bir sivil toplum örgütünün ve seçimler konusu bence Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda hep bu sandık sandık sandık lafları ortada dolaşıyor ama seçim konusu ve seçimlerdeki güvenlik vesaire ve işte şey güvenilirlik bence önümüzdeki yıllarda çok konuşacağımız konulardan olacak. Bu sandığa bu kadar güven bir gün bu sandıklar maalesef farklı çıkmaya başlayacak günün birinde ve muhakkak ki o zaman seçim de gerçekten neler oluyor, neler bitiyor, nasıl oy veriyoruz, ne oluyor, güvenilirliği nedir? Çünkü Türkiye'de seçimler güvenilirdir deyip yani kestirilip atılıyor. Fakat ortada da birçok soru işareti de aslında olabilir. Özellikle sonucun yakın olduğu yerlerde vesaire. Ya bunun gibi işte Rusya hakikaten hemen burnumuzun dibinde giderek de benzemeye başladığımız siyaseten ülke. O bakımdan ya oradaki mesela işte gene Svetlana Ganushkina var barış ödülü adaylarından, Nobel'in adaylarından ve Memorial'ın orada işte sivil toplum örgütü kurucularından. Ve onun da yani mesela hani Memorial bu işte özellikle Çeçenistan'daki insan hakları ihlallerini araştırıyordu ve onun dışında yani Memorial'ın kendi avukatlarından işte kendi içindeki insanlardan suikaste kurban gidenler oldu. Ve yani mesela Ganushkina'nın şöyle bir lafı var. Yani benden çok daha fazla hak eden birçok insan var. Ki yani büyük bir cesaretle işte Rusya'nın o ortamında birçok şeyin üstüne giden birisi. Bunlar tabii çok ilham verici bir yandan da. Yani. Evet aynen. Yani benim de tam da tas tamam söylemek istediğim şey öteden beri bu zaten. Yani müthiş karanlık bir çağları hatırlatan işte ortaçağ yanlış olarak izafe edilen belki ama çok karanlık ve alacakaranlık kuşağında at koşturulurken bu mücadeleden yılmayan ve bunu genişleten insanların şeyi çok büyük bir umut veriyor insana zaten yani. Esas orada yani. Evet bu zaten yani hani bir anlamda bir şeyleri düzeltme hevesi, heyecanını veren bu ilham belki de ve bu insanların hiç bitmeyen, işte tükenmeyen hevesleri, cesaretleri hakikaten kahramanların kalmadığı günümüzde çok da önemli hakikaten. Fakat işin tabii ki acıklı yönü bir yandan Putin de bildiğimiz gibi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterenlerden evet. biriydi. Obama'ya da verildi. Obama'ya da verildi yani. Bunda hakikaten maalesef böyle bir durum var. Fakat Putin'in tabii ki hani Obama'nın en azından hani benim gerçekten hani takdir ettiğim bir politikacı asla değil ama bir yarattığı heyecan ve ümit vardı. Belki o zaten kaybolmuş verildiği zaman bu ödül. O ümide verildi bir anlamda belki de. Bir şeylerin hakikaten siyaset yoluyla düzelebileceğine dair bir elektrik bir heves yaratmıştı Obama seçildiğinde bütün dünya genelinde. Bir kendisi de insan hakları savunuculuğu da olan hem hukukçu hem savaş karşıtlığı vesaire ile geçmişinde ve aynı zamanda kendi işte özellikleri dolayısıyla işte bir ilk defa bir melez başkan oluyordu Amerika'da. Siyahların hakları açısından vesaire bütün ezilenlerin hakları açısından bir elektrik yaratmıştı. Bu elektrik tabii ki de çok kısa zamanda maalesef kısa devre yaptı da gene de o ümit de verildi gibi bir açıklama getirilebilir ama Putin tabii ki yani artık işin bir alay konusu haline nasıl dönüştüğünü aslında bütün bu hani aktivistlik vesaireyle ilgili yani bu kadar hani Rusya'da hesabı verilmemiş faili meçhul var insan hakları savunucularına yönelik. Daha yeni Anna Politkovskaya'ya evet. bir yıl dönümünde konuştuk, anıt açıldı ve yani Putin'in doğum gününde kendisine hediye olarak öldürülmüş bir insan hakları mücadelecisi bir gazeteciden bahsediyoruz. Evet ve ya Politkovskaya cinayetini ben çok Hrant Dink cinayetine de benziyorum aslında faili meçhullük açısından ve bir türlü işte gerçek faillerin bulunamaması işte sadece işte birkaç tetikçinin işte ve hani bu işi yapanın mahkum edildiği vesaire, bunun arkası planındaki asıl o örgütlü yapının, nerelere kadar uzanan örgütlü yapının ortaya çıkarılmadığı bir cinayet maalesef. Ve o karanlık yönünü Rusya'nın maalesef Türkiye'ye de çok benziyor. Evet. Bir yandan. Ve işte giderek de aslında andıran yönler dediğim gibi çoğalıyor. Ve bu işin acıklı yönü işte Putin'in mesela aday gösterilmesi örneğinde olduğu gibi çok Rusya'da hakim olan böyle bir elastik, plastik diyeyim, adeta bir söylem var. Her şeyi eğip büken, kalıbına uyduran ve bütün hani aslında ilkesel böyle insani değerlerin içini boşaltan ve kendine uyduran bir siyasi söylem bu. Ve Putin'i de bu işte ayakta tutuyor. Birçok işte yani Rusya'da medyada vesaire hakim değil. Bunu siyasi analizlerde vesaire bunu çok görebiliyorsunuz. Her şey bir şekilde Putin'in haklılığına dayandırılabiliyor. Maalesef bunu Türkiye'de de işte gözlüyoruz. Son zamanlarda giderek artan bir enteresan böyle değişik bir analiz, yorum hali var. Belki işte politik artık hani şakşakçılık mı diyeyim nedir, her zaman olan yani Türkiye'de değil sadece dünyanın her yerinde bulunan, gözlenen bir şey ama ilginç bir şekilde Avrupa'da aşırı sağda da gözlemlenen bir farklı değişik bir şey var. Bütün ilkelerin içini boşaltmak ve kendine uydurmak, kendi söyleminde kendi haklılığını savunmak için her türlü argümanı mübah saymak farklı bir şey. Ve burada bunu da yaparken de sanki çok erdemli bir şey yapıyormuş gibi, sanki insan hakları, ilkeleri, prensipleri, değerlerine sahip çıkan gerçekten kendisiymiş gibi bir tür siyasi akım var, bir siyasi çizgi var. İşte Türkiye'de de ben bunu aşırı sağda Avrupa'da gözlenen ve Rusya'da da işte ana akım olarak gözlenen bu yaklaşımı Türkiye'de bazı yazarlarda, yeni türeyen yazarlarda ve yorumcularda çok gözlüyorum. Çok önemli bir nokta bu, çünkü yani şey, insanlarda başka şey tip bekliyor aşırı sağ deyince yani. Evet. Bize de yazmışsın işte böyle dazdaklı, deri ceketli, vahşi kılıklı, taş devrinden kalma insanlar gibi bir şey geliyor ama öyle değil yani, çok daha sofistike görünüşlü, görünürde normal insanlar ama çok daha tehlikeli tabii bu. Bu aşırı sağ üzerine çalışan Cass Mudd isimli bir bu konuların en hani uzmanlarından bir isim var. Aslında Hollandalı kendisi fakat Amerika'da akademisyenliğe devam ediyor. Ve onun normalliğin patolojisi diye bir aslında psikolojide olan bir psikolojik vaka olan buna dayanan bir teori var ve onu aşırı sağa uyguluyor. Ve normalliğin patolojisi kendini hep haklı gören, kendinin normal olduğuna inanan ve söylemini tamamen bunun üstüne kuran ve son derece aslında anormal şeyleri savunan insanlara yönelik bunu aşırı sağda işte bu buradan işte kesmez bu tezi savunuyor aşırı sağ yönelik Avrupa'da ve hakikaten de öyle artık aşırı sağa baktığımızda ırkçı söylemleri mesela veyahut da çok sert tamamen hani yok edelim yakalım vesaire gibi şeyleri görmüyoruz fakat bu çok farklı bir şekilde tamamen aslında ırkçılığı mesela reddeden böyle etiketleri vesaire kendine hiç yakıştırmayan ve kendinin son derece erdemli olduğuna inanan ve halkın değerlerini temsil ettiği inanan bir yaklaşımı var yeni aşırı sağcıların ve bu politikacılarda gerçekten çok ilginç bir şekilde kendini yani insan hakları değerlerini sahiplendiğini ve insanların aslında onurunu koruduğunu, halkın değerlerini koruduğunu söylediğini görüyoruz. ve mesela göçmen karşıtı söylemde de Avrupa'da asla dediğin gibi ırkçılığa prim verilmiyor. Tam tersi biz göçmen aslında göçmenlere karşı değiliz. Göçmenlerin haklarını savunuyoruz. Fakat işte hep göçmenleri işte Avrupa'nın kabul edilebilecek bir sınırı var vesaire işte gemimiz o kadar büyük değil diyordu Marine Le Pen mesela Fransa'da. Üstelik de Lampedusa'da bu büyük bugünlerde de felaketlerin yaşandığı Lampedusa'yı göçmenleri işte oradaki kaçak göçmen olarak adlandırılan zavallı insanları ziyaret ederek ve onların yüzlerine bakarak biz size karşı değiliz diye bu Avrupa'nın işte en hani yeni aşırı sağın en sivrilen yüzlerinden biri söylüyor düşünün ki size karşı değiliz ama gemimiz sizi alacak kadar Avrupa gemisi büyük değil diyordu. Evet bu aynı şey tabii bambaşka yerlerde de tuhaf acayip örneklerine rastlıyoruz işte Yeni Zelanda'ya da mesela Kiribati'den göçmüş olan ve çocuklarını orada Yeni Zelanda'da çocukları olmuş olan bir adamı adası zaten batmak üzere iklim değişikliğinden yani dalgalar vermiyorlar göçmen olma izni. Tekne büyük değil diyorlar Yeni Zelanda'da da. Sezin Hanım dediğiniz şey biraz da geçmişe baktığınız zaman böyle savaştan kaçan Nazi Almanya'sını hatırlatalım tekrardan. Savaştan kaçan Yahudileri evlerinde barındırmak istemeyen Avrupalıların haline benzemiyor mu? Sizinle bir problemimiz yok bizim. Ama evimiz küçük ya da başka sebeplerden ötürü sizi alamayız denmesine de benzemiyor mu? Ve bu sebepten ötürü de aynı şekilde bugün de Açık Gazete'de anlattık. Aşırı sağda da belirgin bir yükseliş görünüyor. En net görünür özelliklerinden bir tanesi de bu galiba o durumun. Evet aynen öyle yani bu çok enteresan aslında yani müthiş bir bencillik var bunun kaynağında da. Ve Avrupa Birliği'nin en böyle hani çekirdeğini oluşturan ülkelere baktığımızda yani eski Avrupalı ülkeler yeni üyeler bile artık neredeyse 10 yıl o tabii geçti üstünden aşağı yukarı ve hani onlar değil de daha önceden üye olan ülkelerin %65'inde bizim artık hani ülkemiz sınırlarına gelmiştir. Daha fazla insanı daha fazla dışarıdan gelecek insanı kaldıramaz gibi bir anlayışta olduğunu görüyoruz ve işte bu paylaşma korkusu ve kendi refahından hani bir şekilde bir şeyler koparılıyormuş hissi tabii çok yaygın ve yani aynı şekilde baktığımızda %80'inin eğer herhangi bir şekilde bir göçmen suç işlerse muhakkak kendi ülkesine geri gönderilmelidir anlayışında olduğunu görüyoruz. Bu aslında son derece işte dünyaya kapalı gözlüklerle bakan bir hani yaklaşımı insanilikten aslında insani değerlerden hani karşısındakinin göçmen veya her kimse bir insan olduğunu unutan anlayıştan anlayışla karşı karşıyayız ve işte hani Türkiye'de ben hani bir yeni yorumcular bu neo analistler mi artık onları olarak adlandıralım nedir bilemiyorum. O cenahta hani gazeteci olarak adlandırılan fakat aslında son derece sürekli hani kendi siyasi çizgisini her ne pahasına olursa olsun savunmayı bir görev edinmiş, misyon edinmiş insan güruhundan bahsediyorum. Onların mesela da kendi düşüncelerinde olmayanlardan bahsederken veya onların meseleleri karşısında insan olarak görmediğini fark ediyorsunuz karşısındakileri. Bu aynı aslında temelde aynı vakadan bahsediyoruz. Evet, çok doğru bu. Yani her tarafta da görülebiliyor. Yani demin verdiğimiz Avrupa örneklerine ilaveten Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii artık tamamen ülke batsın sadece bizim dediğimiz olsun diye bakan yani şeyin düpedüz Chris Hedges'in yakın zaman öncesine kadar da incelediği bir kitapta yazdığı bu faşist dinci faşizm dediği yani kökten dincilerin de büyük bir şeyi var. Çok küçük az sayıda ama muazzam paralara sahip sermayedarların da finanse ettiği Tea Party gibi şeyler. Ve bunun gazetecileri de var, televizyoncuları da var ve Ayn Rand işte gündeme geliyor. Tam bir yazar, ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf belki olan bir yazarın baş tacı edilmesi ve insan sadece kendi bacağından asılan koyunlar, ego, bencilliğin doruk noktasında olan insanlar, batarsa batsın, hükümet kapanırsa kapansın, kepenkleri deniyor ve bu çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Amerika'nın en tecrübeli gazetecilerinden biri, büyük bir hayranlıkla yıllardır izlediğimiz Bill Moyers mesela, büyük bir komplo ya giriyor artık Amerika, çok tehlikeli bir yola giriyor diye daha geçen gün bir makale yazdı. Bu aşırı sağın, faşizmin, dinci sağın yükselişi üzerine böyle bir tehlike var tabii. Tabii burada işte mesele yani Türkiye'de de gözlenen aslında aslında dincilikle de ben bunu çok bağlayamıyorum. Bu dinci veya hani dini motifleri kullanan veya kullanmayan herhangi bir şekilde bir motif kullanılacak çünkü. Tamamen işte dünyaya at gözlüğüyle bakan farklı bir hani muhafazakarlık türü. Muhafazakarlıkla ilintilendiriyoruz ama bunun temelinde başka bir dogma, başka bir bir anlamda son derece işte ateist bir yaklaşım da olabilir. O farklı bir şey yani. Oradaki işte dünyaya kapalılık aslında bunun temelindeki ve insanlığa kapalılık. Evet, din bahane canım. Yani Ayn Rand'in bir dinci bir tarafı, evet, yoktu mesela ama yani hepsi kullanıyorlar. İşte burada gene o normalliğin patolojisi haline geliyoruz. Yani dediğim gibi aslında savunulamaz çizgilerin son derece normalmiş gibi savunulması, kabul edilemez. Yani insani değerler açısından kabul edilemez pozisyonların müthiş sanki kabul edilebilir, olabilir, doğrusu budur gibi müthiş bir özgüvenle, müthiş bir inanmışlıkla savunulması bu. Ve bahsettiğimiz bütün örneklerde de aslında bu temelinde bunu görüyoruz. Müthiş de zarar veriliyor. Çevresine müthiş zarar veren bir bakış açısı bu. İşte Türkiye'de de yani bu Suriye meselesinde belki de bu kadar işlerin sarpa sarmasında temelinde bu var. Yani evet, hiçbir şekilde Suriye politikası, Türkiye'nin nereye gittiği konuşulamadı. O kadar müthiş bir hevesle savunuldu ki bazı yorumcular tarafından, medyada egemen olan geniş bir kitle tarafından. Bugün geldiğimizde artık El-Kaide'nin hani desteklenmesi, El-Kaide uzantılarının bu noktaya gelmiş bir vaziyette Türkiye. Yani bu artık ayan beyan ortada. Hani bir yandan da işte gene dünkü haberlerde vesaire El-Kaide'ye karşı büyük operasyonlar yapıldığı, işte mal varlıklarının dondurulduğu vesaire söyleniyordu. Fakat uzun süredir giden başka bir de İlişki ağı söz konusu. Suriye'de düşmanımın düşmanı benim dostumdur şeklinde. Ve bunun hesabını hem kendine hem dünyaya, kendi insanlarına günü gelip nasıl verecek bilmiyorum bu işten sorumlu olanlar. Evet, yani çok farklı bir yere götürülmek isteniyor ve herhangi bir sorumluluk da almıyor kimse tabii böyle bir şeyde. Çok önemli bir tehlikeye işaret ediyorsun sen de bence. Yani genel medyada gayet belirgin şekilde ortaya çıkan bir eğilim bu. Yani sadece köşe yazarları, gazete yazarlarının bir kısmında değil, aynı zamanda gazetelerin bütün ön sayfa vitrinleri filan da bu iş için bir eskiden şahsiyet ya da haysiyet celladı gibi bir laf söylenirdi. Evet. O yapılıyor yani. Şahsiyetler üzerinden yürütülen korkunç karalama ve yok etme kampanyaları oluyor. Evet, aynen de böyle. Ve işte hep aşırı sağ üzerine okurken Avrupa'da ben Türkiye'de nasıl bu Türk ortaya çıkacak diye merak ediyordum. Türkiye'deki damarı nasıl bir şey olacak? Çünkü Avrupa'yla Türkiye'yi bağlayan bir nevi damarlar var adeta. Yani hani politik gelişmeler birbirini etkiliyor vesaire, veyahut da benzer akımların dolaştığını görüyoruz ister istemez. Ve Türkiye'de de çok ilginç bir şekilde bir aşırı sağ yorumcular partisi gibi bir şey ortaya çıktı. gazeteciler, medyatikler mi diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum. Ve aşırı sağın en büyük özelliği Avrupa'da nasıl siyaseti felç etmekse, merkez siyaseti ve merkezin politikalarını bir anlamda esir almaksa, Türkiye'de de aynı şekilde medyanın bu yorumcular, bu hani uzmanlar mı diyeyim artık nelerse, bu medyatik şahsiyetlerce teslim alındığını görüyoruz. Belki de eskiden şu bakımdan daha dürüst bir oyun söz konusuydu. Hani Türkiye'de medya hiçbir zaman çok parlak olmadı. Sürekli işte emekli generallerin yorum yaptığı dönemlerden geçtik hep. Eskinin hani askeri strateji uzmanları vesaire vesaire gibi. Fakat bu, o kişilerin hiç olmazsa ne oldukları bir anlamda ortadaydı. Savundukları şeyler, işte hani nereden geldikleri, nasıl bir kafa yapısında oldukları, neyi temsil ettiklerini okumak kolaydı. Fakat yeni ve sivil kitlelerin, medyatik kitlelerin artık kitle diyorum çünkü yani sayıları da gittikçe çoğalıyor. Medyada adeta bir virüs gibi iyi olan ne varsa yok ettiğini görüyoruz. Evet, ve haber alma özgürlüğünü asıl çökerten bu. Hıyarcıklı veba salgını da yeniden çıkıyormuş ortaya. Evet. Ona benziyor biraz Madagaskar'da. Evet, evet. Süreyi bitirdik ama bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bayram tatilde Açık Gazete'de. Ondan sonra dönüşte bu çok ciddi bir boyut kazanan, biraz da artık manyakça görünen bir dünya ortamında neler olacak bakacağız. Evet, cadı avlarının da sık sık olduğu orta çağın tabii bir özelliği olarak da insanların karakterlerinin yok şeye adeta sayfalarda işte ve işte televizyon kanallarında sözden kurşunlara tutulduğu, evet, dönemlerde oluyoruz. Ama ve daha bunları çok konuşuruz gibi geliyor. Evet, bir sürü de bugünkü konuşmamızda, bugünkü programda da konuştuğumuz bir sürü de mücadeleyi bırakmayan önemli hatta gelişmeler kaydedilen de taraflar var. Mesela şimdi bu iklimle ilgili olarak da yatırım yapanları, yatırımlardan bu enerji şirketlerine vesaireden büyük bir kampanya var. Uzaklaştırmaya çalışan ve başarılı olduğu görülüyor. Avrupa'da çok mesafe kat etmişler. Yani enerji şirketlerinin arkasındaki şeyi çekiyorlar. Bu iklimi bozan yatırımları, işte üniversiteler bunların yaptığı yatırımları geri çekme kampanyası devam ediyor. Bunlar önemli tabii. Yani. Ya orta çağa baktığımızda da işte yani zaman doğru yerde duranı, hakikaten evrensel insani değerlere sahip çıkanı ödüllendiriyor. Gerçek barış ödülü de bence bu zaten. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler sizin. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet, birçok sportif olay var. Bir de sporun arkasında da bir sürü de değişik numara dönüyor. Ben şu şeyi de sormak istiyordum, bu 2014 Soçi kış olimpiyatlarıyla ilgili, Rusya'yla ilgili çok sayıda haber. Bir tanesi Independent'a çıktı ama Guardian'da ve başka gazetelerde de gördüm. Human Rights Watch'un raporları var. Oradaki şeyle ilgili. Yerinden eğitmeler, işte inşaat sektörü falan. Üç tane galiba rapor yayınladı. Human Rights Watch bununla ilgili. Evet. Çok ağır. Arkada bir şey kalmadı yani 7 Şubat'ta kış olimpiyatları. Demek ki işte 3 ay mı var önümüzde? Evet. Biraz daha fazla. 4 ay var aşağı yukarı. Yani Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin devamı gibi kabul edersek 34 yıl sonra düzenleyici ilk olimpiyat bu. 1980 Moskova olimpiyatlarını düzenlemişti. Hı hı. Sovyetler Birliği meşhur boykotlu olimpiyat. O zamandan beri ilk olimpiyat ve üstüne ondan 4,5 yıl sonra da Dünya Kupası var. Futbol Dünya Kupası. Yani iki büyük organizasyon Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in spor üzerinden tabii Sovyetler Birliği döneminde hem müthiş bir spor sistemi kurmuş hem de sporu tabii bir propaganda amacı bir kullanmışlardı. Bunun sanıyorum devamını geliştirmek istiyor. Bu iki organizasyonu çok önemsedi. Yani bir hani tabii organizasyon becerisi açısından, iki Rus sporunun yeniden yükselişini sağlamak için. Bunun ilk ayağı da işte Soçi'deki olimpiyatlar. Yani asıl 2020 olimpiyatlarına kadar özel sektörü de zorlayıp devasa bir kaynak yaratma peşinde Putin, yani sporcu yetiştirmek için. Herhalde şundan da esinlendi, yani Büyük Britanya geçen yıl ev sahibi olduğu olimpiyatlarda müthiş bir başarı sergiledi ve Rusya'yı geride bıraktı madalya sıralamasında. Yani bunun da etkisi vardır. Tekrar bir hamle yapıp öne geçmek için bu 6-7 yılı önemli görüyor belli ki Putin. Şimdi Soçi ile ilgili sorunlar bir Pekin olimpiyatlarının da ötesinde, Pekin 2008'in de ötesinde tarihin en büyük bütçesine sahip olimpiyatı oldu. Tabii bütçe derken sportifin dışında altyapı yatırımları. Yani Soçi işte Rusya'nın herhalde değil mi Karadeniz kıyısındaki önemli tatil belgesi, evet, ama tatil ufak bir yer yani. Büyük bir şehir değil. Şehri baştan aşağı inşa ettiler. İşte havalimanı, yol vesaire 50 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Ve bunun çok büyük diye hayli hatırı sayılır bir bölümünün de bir takım oligarklara doğrudan doğru peşkeş çekildi. Boris Nemtsov falan öyle bir açıklama yaptı galiba muhalefet liderleri bu hafta. Yani 30 milyar doların aslında nereye gittiği belli değil diyorlar. Evet, muazzam bir şey. Hakikaten yani 50 milyar çok büyük rakam. Bir koşu kış olimpiyatları, yani yaz olimpiyatları Çin, Pekin, o da yüksekti ama ölçüler farklı. Yani orada düzenlediğiniz şehir Pekin, yaz olimpiyatlarının şeyi daha büyük, hacmi daha büyük vesaire, bir sürü faktör var. Bu akıl alır gibi bir rakam değil. Sadece Soçi şehrini kayak yarışlarının yapıldığı kasabaya bağlamak için inşa edilen, herhalde otoyol inşa edildi, 8,5 milyar dolar harcanmış. Evet, o aradaki sanıyorum bir saatlik mi ne, bir 45 dakikalık bir yol herhalde. Havalimanına değil mi? Havalimanını şeye, daha yani Krasnaya Polyana diye bir yere bağlayan. Yani evet, 4,9 milyar sterlin diyor. İşte o da dediğin. Ben 8,5 gibi bir rakam, dolar diye bir rakam gördüm. Demek ki işte hani 7-8 o civarda bir şey, hayret verici bir rakam yani. Herhalde bilmiyorum şeydeki Rusya tabii devasa bir ülke, boyutları alan yani yüz ölçümü olarak. Hani Türkiye'deki karayollarının muadili bir kurum var mıdır bilmiyorum, bütçesi ne kadardır bir yıl için. Evet, ama yani mesela bir Rus gazetesi şey yazmış, aynı fiyata yolun tamamı havyarla, kalın bir havyarla döşenebilirdi, kaplanabilirdi diye. Ölçü tabii havyar oluyor. Ölçü havyar olmuş. Çok acayip yani. Ve bu oligark denen işte Rusya'nın zenginleri, yarı haydut yarı zengin diyelim, tamamen bundan sebeplenmişler. Apaçık böyle uzun uzun anlatıyor. Independent ve Guardian gazetelerinde gördüm böyle. Yani 40 yani kamu kaynaklarının yine özel sektöre bir şekilde transferi, hem de şeyi belli değil yani. Evet. Nasıl edildiği de belli değil. İşte onun karşısında da muhtemelen bu oligarklardan şey isteyecek. O kadar aldınız, şu bizim spor bütçesine bir el atın. Herhalde karşılığı bekliyor. Çünkü öyle zorlamaları vardı işte yani Abramovich için falan bile. Hani siz her bir oligark bir spor dalını üstlenecek ve sponsor olacak diye. öyle bir talimatı vardı. Herhalde kaynağın bir kısmı dolaylı olarak şeye gidecek, spora gelecekti. Tabii evet, bunun başka yönleri de var tabii. Bir de bütün komünikasyonu, telekomünikasyonu filan kontrol altında tutacakmış. Yani özel Guardian'dan da Sean Walker'ın bir haberine rastlamıştım. Geçen pazarla ilgili bütün atletler, katılacak olan kayakçılar hepsi katılan herkesi de tam bir FSB denen gizli teşkilatın izlemesine KGB'nin ardıl halefi yani. Olan, evet, kendisinin de oradan olduğu, Putin'in de yani. İyi biliyor tabii bu işleri. Bu da çok büyük tepki yaratmış. Amnesty'in bir üçüncü boyutta tabii şey var. Amnesty International'ın başını çektiği, bütün dünyada da kampanya yürüttüğü bu Rusya'nın draconian denen yani çok zecri kanunları var gösterilere karşı. Şimdi şeyden dolayı tabii, bu tam ne kadar oldu o kanun çıkalı? Herhalde 2 ay mı oldu? Evet. Eşcinselliğe çıkardıkları kanun var değil mi? Evet. Rus meclisinin. O tabii dünyadaki spor dışı birçok alandan tepki çekti. Sporculardan da birkaç önemli sporcu buna karşı şeyde bulundu. Muhtemelen oradaki işte herhangi bir protestoyu, yani birinci protesto bu olabilir. Bunu engellemek için bir şey. İkincisi de tabii siyasi bir mesele var. Bunun da ötesinde. Ben artık hani tesadüf mü diyelim, ne ekme oldu. 2014 Büyük Kafkas Göçü'nün 150. yıl dönümü. 1864 Kafkas Göçü'nün ve işte Rusya Kafkas haklarını yendikten sonra işte rakamlar değişiyor ama hani belki 1 milyon Türkiye'de Çerkes evet, milebinden Kafkas halkını Soçi Limanı'ndan işte bir kısmını, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu'na bir sürü yere sürdüler ve onların hani sürülme noktası Soçi. Bunun da 150. yılına denk geliyor, işte Mayıs ayı aslında. Ona dair de protestoların olmasına dair tabii bir şeyleri var, endişeleri var. Hani hem bir sürü yönden herhalde protestoyu engellemek için evet, iyi bir iletişim çalışması oluyor. İletişim dinleme çalışması oluyor. Müthişmiş yani, rakamlar hakikaten dudak uçuklatıcı mahiyeti. 40 binden fazla görünen polis olacakmış bir kere. Polis 40 bin. Herhalde kış olimpiyatlarında kaç sporcu oluyor? 4-5 bin herhalde. Yani sporcu başına 5... 10. Ha evet, 10 polis düşüyor, inanılmaz. Bu görünenleri tabii, bir de dinleyen gizli sivil kıyafetli polisler onlar bu hesaba dahil değil herhalde. Ama çok çok tuhafmış yani, gene ortaçağ benzetmeleri yapıyoruz, 2 günden beri neye baksak öyle bir alacakaranlık kuşağı görüyoruz yani. Yani şey tabii, şimdi demin boykotu konuştuk. İşte 1980 yaz olimpiyatları Moskova'daydı ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sebebiyle o dönemin ABD Başkanı Carter boykot kararı almıştı. 4 yıl sonra Sovyetler Birliği başı çekti. Doğu bloku ülkeleri bu sefer ABD'deki, Los Angeles'taki olimpiyatı boykot ettiler. İşte 88'de bile yani büyük çaplı olmasa da ufak tefek boykotlar vardı. Yani 92'den bu zamana hani olimpiyatlarda böyle bir boykot olmadı. Hatta işte Güney Afrika bile siyasi rejimini değiştirince geri alındı falan. Yani böyle bir hani bir barış havası, evet, olimpiyatlarda Dünya Kupası'nda. Ama şimdi yani Dünya Kupası'nda da işte Katar vesilesiyle benzer bir sorun var. Yani başka türlü bir boykot şey olabilir. Yani belki bu ilk Soçi'de olmayacak ama hani bu büyük organizasyonlarla ilgili bir sıkıntı olduğu aşikar. Yani çünkü tabii bunun başına aslında şey çekiyor. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve FIFA. Çünkü çok böyle steril bir şey istiyorlar. Evet. Yani sadece buraya sponsor parası girsin, televizyon parası, sporcular yarısından gitsinler. Herkes de alkışlasın. İyi böyle bir steril bir ortam. Evet, herkes çok mutlu olsun. Ha, mutlu olsun. Hiç sorun olmasın. Kimse protesto etmesin. Siyaset olmasın falan. Yani işte hatta işte uyarıyorlar sporcuları. Spora şöyle siyaset katmayın diye, değil mi? Ya o zaman ilk şey şunu yapabilirler. Siyasetin birinci yansımı zaten. Milli takımları o zaman feshedin. Dünya Kupası milli takımları üzerinden yapmayın o zaman. Zaten siyasetin birinci yansıması değil mi? Yani evet. Ulus devletleri yarıştırıyorsunuz orada. Şeyler, kulüp takımları yarışsın mesela. Yani bu hani şeyde olamayacağı için ilk planda. Yani bir, bu önümüzdeki büyük organizasyonlarda, Dünya Kupası olur, Olimpiyat olur, böyle protesto ihtimali oluyor. Yani Brezilya'da da çünkü sıkıntı var biliyorsunuz. Orada. Evet evet, aynı benzeri ama yani. Yani önümüzdeki Haziran'da Dünya Kupası var. İki yıl sonra da Rio'da yaz olimpiyatları var. Yani içeride muhalefet var zaten bu şey organizasyonlara karşı. Belki de ilk şey oradan çıkacak. Yani Brezilya'da çıkacak. Bir büyük protesto gösterisi. Evet, şimdi tabii yani çeşitli boyutlarıyla insanı şaşırtacak kadar da detay var. Yani Human Rights Watch'un senin de sözünü ettiğin raporlarında yani yüzlerce göçmen işçiyi gözaltına alıp baskın, gece sabaha karşı yapılan baskınlarla şeyde de çalışmış, bu kış olimpiyatlarında inşaatlarda çalışan işçileri filan kaldırıp atmışlar Rusya'dan dışarı mesela. Ve zaten çalışma şartlarının da akıl almaz derecede kötü olduğu, bir kısmını da attıklarını söylüyorlar. Hatta yani şeylerini, ücretlerini vermeyip kimlik belgelerini, pasaportlarını filan da yabancı olanların el koyduklarını, yani Dubai'de ve başka şehirlerde 2 hafta önce Katar'ı konuşuyorduk. Aynı şeyi yapmışlar yani. Ve mesela sadece büyük ski atlama şeyi nedir o? Atlama kulesi. Kulesi evet. Onu birkaç defa inşa etmek zorunda kalmışlar ve fiyatı da 24.8 şeyden, sterlinden 165 milyon sterline fırladı diyor. Sadece bir tane atlama kulesinden bahsediyor. Evet, yani tabii bu artık makro, mega düzeyde, makro da demeyelim. Yani bu mega event isteniyor işte. Evet. Mega organizasyonlar. Yani daha mikro mu desem, yani Türkiye ölçeğinde büyük aslında bir iki tanesi oldu. Erzurum'da üniversite kış oyunları düzenlendi. 2011'di sanıyorum, yani 2,5 yıl oldu. Orası için 600 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı söyleniyordu. Yani Türkiye ölçülerinde büyük rakam ve üniversiyat gibi, yani dünyada artık hiç prestiji falan kalmamış bir organizasyon için. Erzurum için önemli olabilir. Şimdi oradaki tesisler atıl duruyor mesela. Kullanılmıyor atlama kulesi. Hatta arıza oldu, kullanılamadığı falan söyleniyor. Öyle sıkıntı. Bir de işte Mersin'de Akdeniz Oyunları oldu bu sene. Bir sürü yeni tesis falan yapıldı. Şimdi onlar mesela kullanılacak mı? Boş mu duracak? Hayalet tesisler. Kim arada da bilmiyorum, yükselen fiyatlardan yararlananlar da oldu mu onu bilmiyorum tabii. O konuda. Evet, yani o kısmını tabii hiç şu an bilmiyoruz. Kim hani inşaattan dolayı para kazandı. Ve çok büyük astronomik rakamlarla yolsuzluk haberlerine rağmen, raporlarına rağmen birkaç kişi hakkında şey yapılmış. Rusya'da. Rusya'da soruşturma da açılmış ama hiç mahkum olan ya da karara bağlanan hiçbir şey olmamış yani. Şeye kadar, olimpiyat bitene kadar bir şey olmaz, o bitsin sonra evet. Bakılır. Evet, bütün atletlerin ve bütün konukların bütün telefonları, e-mail'i, elektronik posta adres şeyleri, haberleşmeleri de izlenecekmiş. İnanılmaz aslında. Yani. Zaten mesela şeyde olimpiyat sırasında şey yasağı var. Sporculara hani tweet atma yasağı falan var belli şeylerde, alanlarda. Şeyin uluslararası olimpiyat güreş gibi mi? Efendim? Güreş gibi alanlarda mı tweet atma yasağı var? Yok, olimpiyat sırasında. Ha, olimpiyat sponsorlukla sırasında. Ya da işte siyasi şey atamıyorlar sporcular. Öyle, hatta kim attı, Hüseyin Bolt bile attı galiba, tabii onun madalyasını almaya kimse herhalde şey yetmez ama hani uyarı geliyor. Işte. Türkiye ve güreş özgü bir şey değil yani. Değil. Evet, peki bu daha herhalde zamanı yaklaşınca biraz daha etrafınca evet, konuşmak için. Işte 7 Şubat 23 Şubat arasında. Evet, tam 4 ay var anlaşılan. Efendim? 4 ay var evet. Yani öyle bir şey. Biraz az var. Muhtemelen üzerine daha konuşulacaktır yani. Bu özellikle şey meselesinin Hani Rusya içi sorunlar tabii, insanlar biraz daha şey çıkıyor ama eşcinsellik meselesi yani küresel bir küresel düzeyde değecek insanlara, kişilere yani. Eşcinsel sporcular var yani, hani bu kimliklerine bir tabii müdahale ve hakaret gibi olacakları için. Evet, mesela bu skater nedir? Bu sürat pateni. Paten, sürat pateni yapanlardan Blake Schellerup şey demiş. Ben göğsüme bir gökkuşağı rozetiyle yarışacağım demiş. Mesela onu engellemeye kalkacaklardır. Yani nasıl şeyde yapacaklarsa. Hayır, ülkenin bayrağıyla yarışacaksın diye mi? Ülkenin bayrağı zaten olacak çünkü olacak, orada milli şeyleri. Formada var zaten o. Bir sadece de... olacak. Evet. Ya da yani işte bu yazki galiba atletizm dünya şampiyonasındaydı. Ya da hangi yarışmada tırnaklarını boyayarak Rusya destek için yani gökkuşağı renklerine boyayarak çıkan sporcu uyardılar atleti. Mesela ki yani işte olimpiyat değil falan. Böyle uyarıların geleceğini gelmesini bekleyelim yani şeye 4'e kadar. Evet. Şimdi, peki kalan birkaç dakikamız içinde de bu akşam milli maç var. Futbol maçı var. Kritik bir maç. Birazcık da ondan bahsedelim. Evet, yani 2014 elemelerinde son iki maç zaten bu akşam. Estonya deplasmanı Türkiye için ve çarşı salı günü de İstanbul'da Sarıcalı Stadı'nda Hollanda maçı var. Bu iki maçtan hani Türkiye'nin gruptaki durumu belli olacak. Yani iki galibiyet gerekiyor. Hatta belki bu akşam bir şey tek farklıdan gollü galibiyet de gerekebilir. Roma'nın alacağı şeye göre, sonuca göre. Belki işte tabii belki değil kesinlikle Macaristan'ın Hollanda'da kazanmaması lazım. Böyle yani Türkiye kazanmaya çalışırken gözü de şeyde olacak. Diğer iki maçta olacak. Estonya bir sürpriz yapıp Hollanda ile berabere kalmıştı. Bir önceki maç, yani bir ay kadar önce. Sonra Macaristan'a galiba 6-1 yenildi ama iki maç arasında çok sayıda oyuncu değişikliği yapmış takım. Yani o şey yapmamak lazım. Küçük görmemek lazım. Zaman zaman sürpriz sonuçlar alabilen bir takım. Yani kafalar Hollanda yenebilir miyiz olurken bu akşam bir şey olabilir. Ters tutacağını yani çok zor bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Yani hani, Estonya'da. Estonya'da yani kolay bir galibiyet olmaz diye düşünüyorum. Zaten Estonya hani Macaristan maçını çıkarırsak 7 maçta 10 gol yemiş. Yani maç başına 1.5 bile değil. Şey dışında, sıra dışı maç dışında. Demek ki yani 2 gol atmak hele deplasmanda şey çok iyi sonuç Estonya'ya. Yani kadroya baktığımızda da Fatih Terim artık sadece milli takımı çalıştırıyor. Herhalde önemli bir sakatlık yok gibi gözüküyor. Yani bütün kadrosundaki ideal oyuncuları herhalde sahaya çıkaracak. Burada sıkıntı tabii şeyde, ileri uçta. Yani milli takımın önemli iki gol silahı Umut'la Burak, iki Galatasaraylı oyuncu. Burak uzun süredir Galatasaray'da formsuz gol atamıyor. Umut ise hep yedek. Yani 5-10 dakika oynuyor Galatasaray'da. Hani her girdiğinde gol atıyor. Katkısı var, golü var. Ama hani işte yedekliğin getirdiği belki bir maç eksiği olabilir 90 dakika için. Çünkü kadroları ilk 11'de gözüküyor. Şey bir maç, zor maç. Yani salı günü de tabii hani Hollanda'yı yenebilmek tarihi bir sıkıntı. Hollanda bu elemelerde işte 8 maçta sadece 2 puan, bir beraberlik aldı. 7'sini kazandı. Geçen elemede herhalde 10'da 10 yapmıştı. Yani bu eleme maçlarında diyelim ki yani 30 maçın zaten 3'ünde 4'ünde yani 10 maçın 1'inde yeniliyor ya da puan kaybediyor. O da kolay kolay olmayacak. Hani tek şey şu, hani garantilediler bir ekstra, ya birinciliği garantiledikleri için ekstra motivasyonları yok ama yani oyundan oynayacaklardır onlar. Yani salı günü işte Hollanda sıkmaz oyunu, oynamaz. Hani bu biraz Türk zihniyeti. Yani onlar standart oyunlarını oynarlar İstanbul'da da. Sonra da tabii Türkiye'yi eğer bu iki maç kazanılır, işte averajlarda Türkiye'nin lehine olursa Kasım'ın ortasında herhalde 10 ve 15 Kasım'ı iki baraj maçı bekliyor büyük ihtimalle. İşte o da FIFA klasmanına göre belli olacakmış. Yani orada da seri başı olamayacak Türkiye şu an. Klasmanda çok gerilere düştüğü için. Böyle bir durum söz konusu milli takım içinde. Evet. Peki o zaman burada bitirelim. Haftaya bayram tatilindeyiz. Evet, size ve tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum. Çok ben de teşekkür buradan ederiz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la Spor'la birlikte Açık Gazete'nin de sonuna geldik diyorduk ama bir son dakika haberi var. Aslında son dakika haberi değil. Dün konuşulan bir haberdi ama bugün sosyal medyada konuşulduktan sonra gazetelerin internet sitelerine yansıdı. Evet. O anlamda yansıdı. Bir son dakika haberi. Ya gerçekten çok acayip şeyler oluyor. Bu üçüncü köprü inşaatı yüzünden yaban domuzlarının da aralarında bulunduğu canlıların, birçok canlının evlerinden, yaşadıkları çevreden ve alışkanlıklarından olduğu söyleniyordu. Yani bölgede yaşayan yurttaşların verdiği bilgiye göre bölgedeki doğal denge tamamen alt üst olmuş durumdaydı ve hayvanlar yollarını kaybedip yerleşim yerlerine inmeye başlamıştı. Niye şaşırmışlar? Yaban domuzlarının yerleşim birimlerinde görüldüğünden bahsediliyordu. Arıların veriminin %90'lara varan bir şekilde düştüğünü söyledikleri açıklamalar vardı. Yani geçtiğimiz yıllarda tek kovandan 6 kilo bal alan arıcıların şimdi tüm kovanlardan 6 kilo bal aldıklarına dair bir kamuoyuna açıkladıkları bir takım veriler vardı. Dün sanırım bunun en somut örneklerinden bir tanesi de İstanbul'un göbeğinde yaşandı. Tam ortasında yaşandı. Tam ortası derken Boğaz'dan bahsediyorum. İstanbul Boğazı'nın Romeli Kaoa mahallesi sakinleri önceki akşam hiç tanıdık olmadıkları bir olayla karşılaşmışlar. Ormanın yanı başında olmaları sebebiyle mahalle merkezinden domuzların girmesine alışkınlarmış. Ama domuzların kaçmasına ve oldukları yeri terk etmesine alışkın değillermiş. Olay da şu: İstanbul Boğazı'nı yüzerek Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçen domuzlar ve domuz sürülerinin içerisinde yavrularıyla beraber yaşadıkları yeri terk eden canlılar varmış. Yani çoğunluğu yerlerden oluşan mahalle sakinleri de herkes gibi şaşkınmış bu görüntü karşısında. Yıllardır aynı mahallede oturan mahalleliler bunca yıllık sarı yerliyiz, böyle bir olay görmedik, inanılacak bir şey değil yorumunda bulunuyorlar. Yani binlerce yıldır orada oturan İstanbul canlıları İstanbul ormanlarını şehre inip boğazdan yüzerek geçme pahasına terk etmeye başladılar. Sebebini de biliyor herkes galiba. Evet, çok ağır bir durum daha. Gerçekten insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Peki bitirelim. Bitirelim. Programı Gezi Parkı'yla tekrar beraber olacağız. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41